نوای نی، برنامه شماره 28، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر معز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار علیرضا قمصری، تهیه کننده برنامه مهدی صدیفی. به نام آن حقیقت بیچون که از چشم سر نهان است و بر دیده دل عیان، و به یاد او که آرامش جان است و تسلی بخش روان، و درود گرم بر همه آنان که با پیروی از نهاد پاک و فطرت تابناک خیش ره سپر راه توحید آمدند و در همه احوال خدا را دیدند. یار ما با ماست، از ما کی جداست؟ مایی ما پرده ادبار ماست. آدمی فطرتاً بر اساس یکتاپرستی و ایمان به خداوند آفریده شده و اعتقاد به توحید و خداشناسی فطری و جبلی او می باشد. و از این روست که پیامبر اکرم فرمود هر مولودی بر فطرت الهی توحید زاده می شود. این پدر و مادرند که او را بر اساس وراثت یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار می آورند و سرچشمه زلال و اصیل توحید منحرفش می سازند. سخن عشق یکی بود، ولی آوردند این سخنها به میان زمره نادانی چند. آره، بی تردید انسان به حسب فطرت الهی خیش مجبول و مفتور بر یکتا پرستی است، اما عوامل و موجباتی سبب می شود که این نور فطرت به خاموشی گراید و طبیعت آدمی از مجرای واقعی منحرف گردد. و معنی کفر همین است، یعنی پرده پوشی بر سیمای حقیقت. بس همین باب است که قرآن کریم میگوید هرگاه از کافران سوال کنی که چه کسی آسمان ها و زمین را بیافرید، به پاسخ گویند خداوند. یعنی در عمق وجدان و شعور باطن خیش بدین حقیقت اذعان و اعتراف دارند، هرچند که به ظاهر این حقیقت را منکر باشند. آن که کف را دید سرگویان بود، وان که دریا دید او حیران بود. آن که کف را دید آید در سخن، وان که دریا دید شد بیما و من. از اینجاست که گفتند راه های به سوی خدا به تعداد نفس ها و دم هایی است که مخلوق می زند. یعنی هر انسانی را به سوی خدا راهی است که بر اساس فطرت پوینده آن است. و چون انسان طالب حقیقت است و گم شده ای دارد، با ولع و آتشی سوزان جویای حقیقت است. لکن ممکن است بنا به عللی به مصداق واقعی حقیقت دست نیابد و دچار انحراف شود. پس باید چنین کسان را با مهربانی و لطف بر سر کار آورد، نه با تنگ چشمی و تعصب و سخت گیری آنان را در امر باطل خیش مصر رو پا بر جا ساخت. نی نگویم زن که تو خامی هنوز، در بهاری و ندیدستی تموز. این جهان همچون درخت استی چرا، ما برو چون میوه های نیم خا. سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زن که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سوست گیرد شاخ ها را بعد از آن. سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. این جهان همچو درخت است. آبرو چون میوه‌های نیم خواب حال این شور و بختان بینوا که از مشرب توحید و خدا پرستی به دور افتاده اند، درست بدان ماند که شخص به مقتضای طبع خیش احساس گرسنگی کند. گاه باشد که غذایی سالم و مطبوع و مقوی صرف کند که ممد سلامت و مقوی بدنش باشد، و گاه بود که غذایی خورد ناپاک و فاسد که او را مسموم سازد و یا به هلاکت رساند. پس انسان خاطی نیز جویای حقیقت است، لیکن امکان دارد به مصداق واقعی آن نرسد. گر بداند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را بنهد زده است. مولانا این روح بزرگ و متعالی که از سعه صدر و تساهل نمونه بارز یک متفکر مسلمان است، در مواضع بسیار از مثنوی شریف این معنی را به بحث گرفته و متعصبان تنگ نظر خامندیش را به باد نکوهش و انتقاد می گیرد. او در داستان منازعت چهار کس که زبان یکدیگر را نمی دانستند و جهت خرید انگور با هم جدل می کردند، این حقیقت را با بدی ترین صورت تصویر می کند. اینک گزیده آن داستان. چهار کس را داد مردی یک درم، هر یکی از شهری افتاده به هم، فارسی و ترک و رومی و عرب، جمله با هم در نزاع و در غضب. فارسی گفتا از این چون وارهیم، هم بیا کین را به انگوری دهیم. آن عرب گفتا معوذ الله، لا، من عنب خواهم نه انگور ای دغا. آن یکی که از ترک بود گفته گزم، من نمی خواهم عنب، خواهم عزم. آن که رومی بود گفتین قیل را، ترک کن خواهم من استافیل را. چهار تن از ملیت‌های مختلف یعنی فارس و عرب و ترک و رومی به مقتضای تقدیر با هم گرد آمده دوستی آغاز نهادند. آنان را یک درم بود، خواستند با آن یک درهم غذایی بخرند. فارس گفت من معتقدم که با این پول انگور تهیه کنیم. عرب بانگ برداشت که ای خیر سر، این چه سخن است؟ من هرگز انگور نمیخواهم، بلکه دوستدار عنبم. ترک فریاد کرد که من از این هر دو بیزارم، اگر رضای مرا میجویید این وجه را به مصرف خرید عزم برسانید. رومی فغان برداشت که این بیهودگویی ها چیست؟ دست از این یاب سرائی بردارید و این درهم را استافیل بخرید. این بینوایان همه انگور میخواستند و چون مفهوم سخن یکدیگر را نمیدانستند، با هم به جدال و منازعت برخواسته بودند. در تنازع مشت بر هم میزدند که ز سر نام ها غافل بودند. مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. صاحب سری عزیزی صد زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. پس بگفتی او که من زین یک درم، آرزوی جملتان را میخرم. چون که بسپارید دل را بی دغل، این درمتان میکند چندین عمل. آری، اکثر این تنازعها و کشمکش‌ها و جدال‌ها علت آن است که انسان‌ها در این آنکه جویای یک حقیقتند زبان یکدیگر را نمی‌دانند و با اینکه جویای یک مفهومند لیکن در لفظ با هم به منازعه برمی‌خیزند. از این رو مولانا پیامبرگونه چنین اندرز می‌دهد که نباید همه را یک جا و در بست باطل دانست و از حقیقت آری، بلکه باید با چنین مسائل با دیدی وسیع و بینشی گسترده برخورد کرد تا طرف مقابل به سوی حقیقت تام و کامل کشیده شود. از این رو می گوید پس مگو کین جمله دینها باطلند، باطلان بر بوی حق دام دلند. این حقیقت دان نه حقند این همه، نی به کلی گمرهانند این رمه. پس مگو جمله خیال است و زلال، بی حقیقت نیست در عالم خیال. حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. نه همه شبها بود قدری جوان، نه همه شبها بود خالی از آن. همه شبها بود خالی از آنگاه انسان ارائه طریق می کند که برای دریافت کل حقیقت باید در پناه انسان کامل گریخت و به دامان او در آویخت که از اسرار و رموز حقیقت آگاه است. پس محک می بایدش بگزیده ای، در حقایق امتحانها دیده ای، تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. آری ای عزیز، حقیقت را چهره های گوناگون است و ابعاد مختلف، و ما انسان های حقیر و درمانده که در دام محسوسات و چنبره حواس محدود خود اسیری، چگونه می توانیم به مجموعه حقایق دست یابیم و مسائل و امور را آنچنان که هستند باز شناسی؟ مگر نخونده ای که در کلام مجید خدا به پیامبرش میگوید بگو خداوندا دریافت و دانش مرا زیاد کن و دید مرا وسعت ده که حقیقت را در چهره اصلی و سیمای واقعیش بنگرم. آنجا که آن بزرگ که مؤید به فیض الهی و وحی ربانی است و در حصار عصمت قرار دارد چنین گوید: پس ما در مندگان ناتوان را نمی رسد که نادانسته و سر جهل همگان را باطل و دور از حقیقت بدانی، بلکه ما موظفیم بر مبنای آموزش قرآن آنگاه که مطلبی را حق دانستیم با شیوه حکمت و موعظت دیگران را به پذیرش آن فراخوانیم، و اگر احیانا کارمان به مجادله کشید با نیکوترین صورت و بهترین روش مفاهیم حق را به دیگران القا کنیم. بار خدایا، تو را به عظمت و جلال بیکرانت میخوانیم که ما را با حقایق آنچنان که هستند آشنا ساز، و به ما آن بردباری و تحمل را کرامت فرما که سخنان دیگران را اگر از موضع حق است به سمع قبول بشنویم.